النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب سورة مؤمن کی داعی ایمان اور توحید رجل مؤمن خپل بیان ختم کو او د بیان نرس دشمن پاغه پسی خزور لګو خو الله دغه اخلاص کله کسنګ چې موسی علی السلام او دغه مرګر اخلاص فرعونیان چونکی د الله دشمنانو ردی و جن الله غیلا درې قسمه سزا ورکړه یو دنیوي سزا دویم برزخی سزا او دریم اخروی سزا دا اللہ سرا دا دری قسم عذاب دنیا چه بادشوی داو سوک منون کی او سوک نم منون کی دنیا کی دا دوڑل جوڑی شوی دی نو چه کم منون کی دی اغیل اللہ درے نعمتوں ورکی دی دنیا کے ولا وخ ورکی تو دشمن نے اخلاص کی خپ آرام سے رخبلا زندگی تیرئی آپ اللہ د برزخ خوشحالے دا غزے نعمتوں داغی سر مناسب اگر چاہے و عالم دے او داغی علم د متشابهاتو نه دی اپ له چاته پته نشته قران او سنت داغی نه تعبیر کی برزخی خوشاله برزخی روزی دا خو خلقو ته ملاوی او چې کله قیامت قائم شي حساب کتاب شي نو داغی نه پس د جنت زندگی نو دغه چې کوم مجرمان دي اغي له الله درې قسمه سزا ورکی دی دنیا کې ولا عذاب ورکی لکه فرعون له چې ورکو په بو کې ډوب کو سره د خپل لخر او شوګ لکه کسان ټول ختم او یا هر سورې چې د الله په علم کې برزخی عذاب هغه دلته ذکر کی دی اول آیت کریمه کې او اخروی عذاب و اذ یتحاجون فی النار دا درې قسمه سزاګانی دی غټه د الله سره د چا د پاره دا غچا د پاره چې د الله سره دښمنی وکړه او د الله د پیغمبرانو سره دښمنی وکړه د الله توحید او د الله دین قبول نکو شیطان پس روان شو بی دینی واغستا تیارې واغستا رانه پری خو دا واضح کلو لار پری خودا او پا تنگو لارو بانی روان شو پا کگو و گو بانی دی نمخ کی آیت کریمه که اللہ فرمائی الوحاق بی آل فرعون سوء العذاب فرعونیانو باندی نازل شو بد عذاب دا بد عذاب سو نیو ما نادا کی مفسرین النار اذا دا غسو العذاب نه بدل له یاغینه بدل شنو النار او سوء العذاب به یوشي یعنی اور او سو کوینا سوء العذاب دې سره خبر او درې دا نازل شو فرعونیانو بانی بد عذاب پا دریائی نیل اللہ اکرو النار یعرضون علیہا غدوا و عشیا دا زان لشو نسوکوی ہوا النار ہوا تا پت رو باسی آغا با مبتدا شی و النار بے خبر شی او سو کوئی نا النار بزان لشی مبتدا او یعرضون علیہا غدوا و عشیا خب ہر حال یو عذاب دی دنیا کے پاغیبانی نازل شو او دویم دادے النار یعرضون علیہا ور جہنم یعرضون پیش کولی شی روانده کولی شی سوکو دا فرعونیانو علیها پا دی اور بانده غدوا و عشیا سبایی و بیگایی سبایی او بیگایی دا فرعونیانو داغی ارواح ارواح خبیثه وتوی اغه ناکار روحونه اغه پریت روحونه سحرم او ما خامم جهنم باندې روان دی کولیش عذاب قبر چ وتوی داغي مختلف قسمونه دي چا باندې یو قسم دی او چا باندې بل قسم دی داغي سه یو قسم نه دی دا عذاب قبر دا موازه ده چشتا دام واضح دا چی دا قرآن نم ثابت دا او دا حدیث نم ثابت دا دا دیر حالات نم ثابت دا دیر خلق پا دنیا کی عذاب قبر نمانی اگی یو طائفہ دا یو ڈل دا او خاص کر اگا ڈل چی دا اگی نا دا قرآن سر تعلق شتا او نی دا حدیث سر تعلق شتا لکه یو ډله پاغي کې مشهور ده القرآنيون دی باندې کتابونه لیکل شوی دي سوکتی اهل قرآن دا خلق ځان ته اهل قرآن وي یا په خلقو کې مشهور دي په اهل القرآن سره چې دا قرآن والے دي نو اهل القرآن والے موږ ټول یو خو نه تک زان سر یو نم خاص کے نو آغا نم پورا بیا آخلا لکا منگا اہل سنت والجماعت تیاریگی داغی خپل نظریہ و عقیدہ صدا اہل القرآن والحدیث دا اہل دا قرآن و اہل حدیث اس کا سوک داوی چی دا اہل القرآن دی نو ردی دا حدیث سرنے لگی دا د کوم وخت نه مشهور دی او معروف دی دا نوم دی ځان له اخی دی او کدا ول چای اخی دی دا ځان نه دی خبره ته نه تاسو کا پیدا تاسو چې مشهور یې په دی باندې چې قرآنیونو دا نوم دل چای اخی دی اهل القران دا نوم تاسو له چای اخی دی دا نه دی خبر ده ځانه ها سو کوی مون اهل الحديث یو دا هم ځان نه دی خبره دا نوم دی ځان له نه دی اخی قزان لیخی نو نیمگڑے نوم دے اہل القرآن ام نیمگڑے دے اہل الحدیث ام نیمگڑے دے تزان تا پورا نوم اخلا اہل القرآن والحدیث ذکر دے مانا بسی ز قرآن ام منم و حدیث ام منم چتو ہے اہل القرآن نو دا حدیث نمانی دے ملکی فیم کتابو نا چالی کلی دے القرآنیون پا دیبانی یو کتاب چالی کلی دے ناغ سڑے پاکستانے دے خود دلتا چتا پا یو مدرسہ کے یو یونیورسٹی کے استاد دے او هغه په کتاب لیکلی دے نوم یې هغه کتاب لیکلی دے القرآنیون اوس دا غی دا وی چې مونږه صرف قرآن منو قرآن زمونږ د پاره کافی دے حدیث ته هیڅ ضرورت نشته د یو ځای نه او د بل ځای نه بلګیا یو کله په بخاری باندې اعتراض او کله په ترمذی باندې اعتراض او کله په مسلم باندې اعتراض خو په حقیقت کې دا غی په زړه کې داغ لا ده کی اغی حدیث نمانی اغی وی حدیث ساجت نشتا ذکر قرآن اللہ را لے گلے دے ویدہ مفصل کتاب دے حدیث ته به کیسه ضرورت ده. نور چې ته حدیث نه منې نو ته قرآن هم نه منې، ځکه که یو سړی تا ته ووایي بجلی ګرمو لاویلي دې خلکو ته، وی دی وی چې مونږ حدیث نه منو، وی مونږ قرآن نه منو. قرآن تا پس سره منلی دی، پس سره ته قرآن باندې ایمان راوړی، زه دا ووایا دا قرآن سوار لسوه کاله وشو څه د پاسه درې کم څلوېښت کاله او سوار لسوه کاله دا وشو، یعنی تقریبا سوار لس نیم خوابو شو. تر دین دا تاسو کې تا ته په خوب کې دا ویلې شوې دا قرآن دی، کتاب باندې ځان لچې ته جبریل راغلی دی او غره ته دا ویلې چې دا قرآن دی. ایمان او عقیده خو زمونږ دا ده چې قرآن جبریل علیه الصلاۃ والسلام راوړی دی، دا الله کلام دی، الله ته به واپس کیږي، حق کتاب دی، پخوانی آسمانی کتابونه د دې گواه دي، تمام انبیاء د دې شهادت کړی دی، گواهی کړی ده، حق کتاب دی، په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. په جنبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل شو نو هغه چا ته وخو؟ هغه صحابه ته وخو. نو په تواتر سره د هغې ورځې نواله تر دیر ورځې پورې دا په حدیث سره ثابت دی. ته حدیث نه منې نو قرآن نو په سر کې انکار کوې. تا ته چا دا ویلي دي؟ آیا ته جبریل علیه الصلاۃ والسلام سره مېلو شوی وي؟ دا وحی په تا باندې راغلی وه؟ دا وحی خو منې چې کلام د الله دی، دې نه خو انکار نه کوې که نه؟ نو چې دا کلام د الله دی نو تا ته چا راورسو؟ ته به خامخا دلته حدیث له راځې چې او دا په حدیث متواتر سره ثابت دی. نو چې حدیث متواتر دی ومانه نو حدیث مشهور ولې نه منې؟ حدیث واحد ولې نه منې؟ خبر مشهور منې، خبر متواتر منې، نو خبر واحد ولې نه منې؟ دا درې واړه قسمونه به بیا منې. شلو تنو یو خبره کړې ده دا خو منې که نه؟ او لسو تنو یو خبره کړې ده دا خو منې که نه؟ دا یو متواتر شو، دا یو مشهور شو. یو تن یو خبره کړې ده چې هغه صحیح مسلمان دی، نو یو دا ولې نه منې؟ بهر حال دا یو تفصیلي مسله ده چې کله ته قرآن منې حدیث بم منی، چې کله ته حدیث منی نو قرآن بم منی. نو بلې ډلې ځان له نوم کېښودو اهل حدیث، خو دین نه دي خبر غریبانه نغیم کردی نه ته تپوس وکي چې اهل الحدیث، اهل مضاف دی او حدیث مضاف الیه دی، دا پوره نوم دی؟ دا پوره نوم نه دی، دا ناقص دی. اهل القرآن، اهل د قرآن، دا پوره نوم دی؟ نه، دا خو ناقص نوم دی. مونگا وایو مثلا چې نحن اهل القرآن والحدیث، مونگا قرآن والم یو او حدیث والم یو، اوس برابر شو خبره. دا د یو بل سره تړلی خبرې دي، لازم او ملزوم. لا اله الا الله محمد رسول الله، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اوس کوم خلق چې دغه دي چې هغه ځان ته اهل قرآن وي، اهل قرآن نه دي خو ځان ته وي اهل قرآن، هغې وي قرآن زمونږ دپاره کافي دي، حدیث ته ضرورت نشته دی. نو عذاب قبر خو په حدیث سره ثابت دی، عذاب قبر په قرآن سره ثابت دی. قرآن سره چې کوم ثابت دی او آیاتونه راغلي دي، هغې وي د دې نه مراد عذاب قبر نه دی، او باقی حدیث واقعی منی نه. چې حدیث یو سړی نه مني نو ته ورته پیش کوه که نه حدیث، او زه منه منم الله نسلم په ډیری باندې ولاړ دی، هغه وي نه منم، نه منلو سره خو نه کیږي. ها ته ما ته خپل یو قانون پیش کړه داسې چې زه در سره بیا ومنم چې ته کوم حدیث منې، ستا اصول سری د حدیثو په باره کې نو نشته. هسې به یو خبل خوا ګرځي، دا به هم نه وایي چې حدیث نه منم، او چې حدیث کې یوه خبره راغلی وایي دا هسې خرافات دي. لکه ثابت بخاري دی که نه، او سوره په اتقان سره دا کتاب لیکلی شوی دی، او کوم امام چې لیکلی دی نو هغه هم ټولې دنیا ته معلوم دی، عرب یې منی او عجم یې منی، او دی په خپله عجمي سوره محنت سره هغه دا کتاب لیکلی دی، او سوره حدیث هغه ته یاد و، د هغې نه څه لږ را وړي دي په دې خپل کتاب کې راجمع کړي دي چې هغه سو زره حدیث هم چې مقرر ته نه لري که نو بیا ډېر لږ پاتې کېږي، پنځه زره پوره نه پاتې کېږي. اوس هغې باندې ټول امت را روان دی، اتفاق دی، او دی وایي زه نه منه، وي بخاري مسخره ده، دا په عربو کې هم شته دا خلق او زمونږ په عجمو کې هم شته. زمونږ په عجمو کې پروې دی لکه ستاسو په خیال کې راځي. قادیانی وی زه پیغمبر یم. نو یو وخت کې ټول امت را جمع شو، اتفاق وکړو، سیاسي فیصله وشو چې دا کافر دی، غیر مسلم دی. د بوټو زمانه وه، هغه لا ډېر غټه کارنامه دا کړې وه، کېدای شي په دې وجه الله بخلي. علما او سیاسي جماعتیانو ټول پرې دستخط وکړي، ولې قرباني د علما وه. علما یې الټه ځوړن کړي د دیوبند، هر قسم تکلیفونه سختې هغې باندې لوږې او تندې تېرې کړې وې. خو دا خبره به نو هغه ومنله، پارلیمنٹ نے خبر فیصل فجدا غیر مسلم دے. نن پرویزے پاکستان کے خکار دے، انڈیا کے خکار دے، چہ دے حدیث نہ منی، او چہ حدیث نہ منی نو دا کافر دے، بدی کی شک نشتا. زکا نہ ویتا دا حکومت بانی منا، وہ سم غمولیان شتا و اغا پاٹا شتا و آغا وقت کیم وی، او سیاسی و اغا سیاسیان ٹول لاجم شو وی خدا زان تا پیغمبر وی زمون دا پیغمبر نروس و لابل پیغمبرم را غلے دے ټول په داس خطه وکړه. که هر قسم خلق چا به موسکو چا به نه کو، فیصله وشوه زوی پرویز کافر کې کنن نه. ځکه نه شیه نن سوی د اصحاب مبارک تاسو خپل بیا ته کې دغه مبارک خلق په وړو خبرو پسې شوی دی، وړو خبرو پسې شوی دی. امت په جګړو اخته دی، عوام او طالبان او مولیان، حالانکه دا داسې خبرې دي چې انسان د هغې د وجه نه کافر ګرځي، نه د عقیده خرابېږي، نہ آگے جہنمی گردی. وڑے وڑے خبر دی، او یو جگڑ یو غبل شورو دے، چکھ میں گٹی خبر دی. ندا تپوسو کے کہنے چبو بکر تو لے کنزل کی گی، عائشہ رضی اللہ عنہا تو لے کنزل کی گی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی بدنام دے صحابہ کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی بدنام دے صحابہ کی. آگ خبر چاہ تو قرآن خلاف تھے، دا حدیث و خلاف تھی، تا سن را پاس ہے کنا دے بارہ کے ہم سو آئے کنا سو کم غگ نے ہر سڑی سر دا ووٹ خبر دا او دا نوٹ چی بیا با زمونگا اوٹ خراب شی یا با نوٹ خراب شی. لہذا شیخ پرید اخلا پتا بہتری دا دامہ کوا. بہر حال پرویز آغا حدیث نمانی، بخاری بان اعتراض، مسلم بان اعتراض، او صحیح پا کتابونو کی دا قرآن نروستو یا بخاری دا یا مسلم دا روایت دا دا امت نو طول امت متفق تا پیو خبر بانی او آغاوی دا نمانو. دا سی دا غی دیر خبری دی، النار يعرضون عليها، الله ويور با داسي چلوان دي كولي شدا فرعونيان پا غور باني غدو وم وحشية اس دي پل سوي، ويوم تقوم الساعة او پا غر وزباني چودري کی قیامت، ادخلو الله بحكم کی ملائكو تا داخل کے آل فرعون فرعونيانو اشد العذاب سخ عذاب تا دي جدا کنا ادخلوا آل فرعون شد العذاب دار جهنم عذاب شو. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب شو، دا برزخي عذاب شو. دا بشمار حديثنا عذاب قبر ثابت ده، لك تاسو بغوية چه سنگ حديث كرا غلي دي. دا يو حديث خطاسو ورده لده کنا، صحابة و پیغمبر روان دي مقبره باني تيري گي. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دے دو قبرن والا بان عذاب دے کجوری نور شے دو سانگ را کٹ کے اگی سانگ روڑی یو پہ یو قبر بانے خخکڑا او بلے پہ بل قبر بانے خخکڑا او دیوی لعل اللہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا دا دوار سانگ والا وچی شوینی و عذاب بتلی دینا وما یعذبانی فی کبیر سپڑیر لوی گناہ کی دا دوار مبتلا نو بلکہ وڑی خبر وی دی یو بد متیاز و نزان نساتو او دی بل بچو غلی کولا پیغمبر تا معجزانا خبر ودا دی تا معجزا وی آن روان دی پزمکا باننی و پتا و تولا گی رچ دی قبر والا و بانی عذاب دی نبی تا پتا لگی سنگا پتا لگی دا اللہ را جانبنا ملیک و سردی جبریل صلاة و سلام زی و رازی پیغمبر جوان دے دی دا اعجاز او معجزوم دی ته ویلی شي چې په دې بل څوک نه پوهېده او کته وای چې وګوره دا پیغمبر خو عالم الغیب دی پته ورته ولګېده چې په دې قبرونو باندې عذاب دی وایي صحیح ده کنه شیخ الاسلام زمانه وه ابن تیمیه رحمه الله او هغه خلق راغی ورته یې ویي یره جي مونږ په دې مقبره باندې ځو نو مونږ چې ځو نو خو برابر ځو و چې کله مونږ سره اسونی او پا دی مقبره بانی ورزونو بیا اسون زمونگا با مقبره نورزی واپس را تختی کرا دی زمانی خلق بیغی با تاوی جولیا پا کی خاختی ذکر دی زمانی خلق چی پا دا سوکانو دا میا سیرهی چر تا ونی منی پا کی خلقوی دا سکوتر نکوس شا دا سیکل نکوس شا وستاخی مکا و پا دی زیکی نا دا ولی زیده نا دا پلانی ولی زیده اگه دل تا دا پنده نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم روزشت په مدینه کې او دا خلق په خوا کې تیریږي او را تیریږي اوسو کې هم نه نکړه دا غینه چې په دې زمه تیریږي دلته پیغمبر دفن دي دوه یاران و سره دفن دي چې دا غینه په دنیا کې به تر سوک نه وو او بس خلق رضانه سره جوړ کړی دي شیخ الاسلام تاریخ وکوتو هغه چې وکاتو نو هغه چې تر ډیر د سر کافر او مشرکان تیر شوی دا غی مخبره وا ناغی و توی دا سو وجه دا توی دا سارو تا پتن لگی ما و تا تن لگی جناتو تا و انسانانو تا پتن لگی دا عذاب قبرو او سارو تا پتن لگی ناغی پا دیزه چو ورزینو پا دیبان عذاب ده مز اغی واپس تختی او عذاب قبر اللہ رو جوندو خلقو نپت کرده ده که چردی تا پتاو لگی دا نسو پم جوندی پاتی نشی عذاب قبر دور معمولی شه نده اخو دا اللہ سزار چو ورکیه پا مختلف قسمونو کی و مختلف رنگونو کی اللہ عذاب قبر ورکی خدا عذاب دلتا نیز دیر دی دوگا زخ او کنا کم دیتا چی روح تلی دی آل تا دی دا دا علماء یو پورا جنجال لی پا دیکی او جنجال او جگڑا ذکرہ چی دا آغا حالاتو نسو خبر ندی خلقوی متشابهات دی ایمان پی روڑا چی آو عذاب قبر شتا عالم برزخ شتا او پا برزخ کی عذاب شتا قرآن نثابت را النار يعرضون عليها غدوم وعشية دوين يوم شعور روايط رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ده شهداء و پباركي چه ده غير روحنا الله ده شنو مرغوب و ججورو كيچولي دي او جنت دلان ده چكره لگي ده عرش دلان ده بياوالا زنگوگان جوڑ کلی ده پاقی کی راضي وست ده برزخي نعمت ته برزخي خوشالي ده جاغي تحاصل ده ده شهداء و پباركي الله قرآن كوي ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء سورة آل عمران كم ويجوانددي يرزقون فرحين خراك ولوركيجي او خوشاليجي بما آتاهم الله فاغ نعمتون بانك الله وتورك را الله وتا يوم قام ويو درجة ورك را وغيب خوشالي دي تر قيامت تر وزي بوردا خوشالي دا غي نسيب دا دغسي دا انبياء روحنا دا نيكان و بنيان روحنا زمونگا دا مسلمانانو دا قدر جاغی پا خوشحالو کی دی خدا پا کم زی کی دی اللہ عالم اللہ خپوئی گی سو کوئی دا او اسمانونو دا پاس دی آدم علیہ السلام و سلام ناس دی دا اغنی خی طرف تا دا خو خلق روح ندی دا اغنی گز طرف تا دا بدو خلق روح ندی قرآن نصابی ترا یو علیین دی و بالسجین دی پا دی دوانو کی خلق شتا پا علیین کے نیکان خلق دی مسلمانان خلق دی و سجین کے کفار دی کسوگ داو جدا برزخ بکم دی والله علم اللہ خبوی گدا یو زم د فرعونیانو په باره کې دا راضی چې دا غی سپینی مر غیر سپینی دا غی په ججورو کې د دی روحونه دی خو سار دا بوتلیشی دا نه یی په خپل خوا خبانه روان دی جهنم یو رزون علیها جهنم تا ورغورزی گینا خو په دی جهنم باندې یو رزون علیها صرف پدی تلو پراتلو باندی داغی وزر سوزی اغا تور شی چه ما خام واپس رازی تکی توری سهار دی سپینی مرغی دی و چه ما خام رازی دا دا سی و حدیث و نصابی تارا دا یو دا دویم حدیث شو درم عائشه رضی اللہ تعالی حاصر یو خادم و یهودان خزوا چه دی با سر سو نینکی اکر سبی و لور کرو ناغیب و تدوا وکړه وقاک الله عذاب القبر وی الله دې عذاب قبر نو ساته یو ورځ بل ورځ اخر دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو چې یا رسول الله دا خزه ما ته دا دوا کوي دا عذاب قبر شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وینا دا یو روایت سو وخت پکې تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیا تفوس کہ یا رسول اللہ دا قیامت دا عذاب نہ مخ کی پدی قبر کی عذاب شتا وقت پک تیر شے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوی او عذاب القبر حق عذاب قبر حق او یک تاسو پویدای پا آغا سبانی چیزا پی پویگا منو دیر بم جللی و لک بم خندلی و تاسو تا پتا نشتا ام دا یو روایت تا پا یوزا که پیغمبر وی نا نشتا بیا رستو دینا معلومی که دا چی پا ذریع دا وحی پیغمبر تا پتا لگی دلی دا نبی علیہ السلام دا غی ندیر زیاد پا یرو دعاگانی خودلی چی تاسو دا قسم دعاگانی کوای و پا آغا دعاگانو کی داوم رادی چ اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم واعوذ بک من عذاب القبر تعلیم ورکړه د امت ته نو چې عذاب قبر نه نه پیغمبر امت ته ولې تعلیم ورکاو چې دین ځان ساتي لا ولی عائشه رضی الله تعالی عنها ته انکار وکړي نشتا او بیا ومن له عذاب قبر حق دی دا سه به شمار روایتونه دا حدیثونه دا ثابت راځي عذاب قبر شتا د دې وجنه مفسرین وی النار یعرضون علیها غدوا و عشیا دا برزخی عذاب دی دا سه لازمه نه ده چې دا عذاب قبر دی دوګه ځخکتای زګه دا چا قبر نصیب شه او دا چا نصیب نشي چې په دریاب کې لو شو ناغه قبر ته شه چې په هوا کې پټی پټی شه ناغه قبر ته شه چې په ور کې اوسو دی دا ویرشنه داغه قبر ته شه د دې وجنه نه دینا الفاظ او احادیث کې راځي قبر خو د قبر نه علما وی مراد برزخ دی او برزخ چې روح کم ځای ته رسېدلې ده نو هلته دی او دا ټوله معامله د روح سره ده النار یعرضون علیها اور روان دی کولی شي دا فرعونیان یعنی د دې روحونه علیها په دې اور باندې غدوا و عشیا سبای او بیګای و یوم تقوم الساعه او په هغه ورځ چې ودرېږي قیامت ادخلوا آل فرعون داخل کې تاسو فرعونیان اشد العذاب صح عذاب داخل شو وإذ يتحاجون في النار او یاد کیا غا وقت یو بل سر بجگڑی کی پور کی فیقول الدعفاء وبو یغ کمزوری للذین استکبروا اغا کسانو د چغی لوی کڑے و انکار کڑو مشرانو پیرانو قائدین انا کنا لکم تبعا یقینا منگا استاس تابع اگر فرعونیان پس ټول فرعون پس ټول فرعونیان روانو کنه دغه سپ ډیرو مجرمانو پسې په نمرود پسې هغه وخت سره ټول مجرمان روانو کنه په دې زمانه کې چې کم پیران دې ټول مریدان ور پسې روان دي الته بو ته وی چې انا کنا لکم تبعا یقینا مونږ ستاسو تابع یو فهل انتم مغنون عنا آیا تاسو لری کول شی زمونږ نه نصیبا من النار صبر حضور صحیح صدور جهنم کې سو زور دی او عذاب دی یو زره غونتا زمونږ نه دا ور لری کول شي قال الذين استكبروا او بو یغه کسان چې مشرانو لوی خړوا ان کلن فیها یقینا مونږ بټول پدی ور کیو ان الله قد حکم بین العباد یقینا الله فیصله کړی دا پمیند خلقو کې نو دا الله فیصله دا دا چې دی ور کې به میشه مونگا مشران او تاسو کشران مونگا پیران او تاسو موریدان مونگا استادان او تاسو شاگردان تاسو پا مونگ پسی وی دا اس بادشاہ و دا حکم کڑو خلقو تا پیرو دا حکم کڑو خلقو تا و یو لوی استاد و حکم کڑو خپلو شاگردانو تا چه دا زر تصوی منو دا سهی دا پا ما پسی رازه دا نوی خبری و نوی خلق راوتر و نوی دین دا تخی دا دین ازانو ساته کدا هر سو که پا هر رنگ راغلیو که په هر یو قوم کې راغلی او دا مشر دی او دا نورې کشران دي او سبا به قیامت کې په جګړه چې کله هغوی پوه شو چې اوس خو زمونږ خبره څه فایده نه کوي وقال الذین فی النار او به وی هغه کسان چې په اور کې دي لخزنت جهنم هغه څوکیدارانو جهنم ته ادعوا ربکم تاسو لږ راوبلئ خپل رب آواز وکړئ خپل رب ته یخفف عنا یوما من العذاب سپکی زمونگنا یوروز دا عذابنا یوروز صرف دورا نا ذکر جایغی خو پا هر سکی فیده را کنا لگ خوراک ملوشنو دام فیده دا یو گوٹو با ملوشنو دام فیده دا یو زرا گرمی کمشنو دام فیده دا یخنی راشی دا غی پا زی باندی موڑوال راشی دا لوگی پا زی باندی سرابتیا راشی دا تند پا زی باندی نو دام دا غید پار غنیمت قالو نو دا غصو کی داران بورتا ہوئی او لم تکو تاتیکم رسولکم آیا نو راغلی تاسو تا آیا نو چرات لب تاسو تا پیغمبران ستاسو بالبیناتی پا واضح دلائلو سردین خودیخ کارو تاسو تخفل پیغمبرانو سویلی نو قالو بلا ندیبو تاوی دا سندا بلکی راغلیو قالو فدعو ندیبو تاوی فدعو زی آوازو که کنا غفلو علیہو تا زی آوازو که کنا غفلو خدایانو تا تاسو پا دنیا کم دغی تا آوازو نکولو فریاد با کم دا اللہ نسیوا آوازو که نن ناغی بچگی کی اللہ وما دعاء الكافرین الا فی دلال او نبوی دا چگر کافرانو مگر پا گم رہے کی دنیا کی غیبان دا وقت را غلیو غیر اللہ تے چگی والی وی قبر تا اولادو نکسوک بڑندو نڑندو کسوک بشل نشل بو کده چا برنگ تورو نتور بو چا بانی بچ سقسم تکلیفو نمونگا یو داسی اونلی دیو منجورو چه غطا پا دی دربار کی مال ملوش نظر و تا ملوش صحت و تا ملوش بچی و تا ملوش و خدا و تا ملوش سنگ چهل تا هم دغا سپاتی شوی با دنیا کی نصبا و پا قیامت کم دغا سپاتی شی النارو یعرضون علیها غدوبا و عشیان غور روان دکولی بشیدا فرعونیان و داغی روحون علیها پا دی غربانی غدوبا و عشیان صبائی و بیگائی و یوم تقوم الساعه او پاور وسیودری کی قیامت اعلان بو کی اللہ ادخلو آل فرعون دنکے اغا فرعونیان شد العذاب سخ عذابتا و اید یتحاجون فی النار او یاد کا وقت یو بل سر بجگڑی کی پور کی فیقول الدعفاء للذین استکبرو نوبو یغ کمزوری للذین استکبرو اغا کسانو تچلوی کڑی و مشرانو انا کنا لکم تبعا بے شک منگا استاسو تابی فہل انتم مغنون عنا نو آیا تاسو لرکول شید منگنا نصیبا من النار سبرہ دور ناسیس دور قال الذین استکبرو نوبوی مشران انا کلن فیها یقین منگا بٹھول بدی کیو ان اللہ قد حکم بین العباد یقین اللہ فیصل کرد پمین دخفل بنیانو کی وقال الذين في النار او بويغ كسان چه پهول کی دي مشرکان او کفار لخزنة جهنم سوک داران جهنم تا ادعو ربكم ملائک دي روب لخبل رب يخفف عنا تسبق کی زمنا يوما من العذاب يورز عذاب قالوا دا ملائک بوتوی او لم تکو آیا نو تأتيكم چرات لبتاسو تا رسلکم پیغمبران ستاسو بالبینات فواضح دلائلو باندی قالو بلا او بوی دا مجرمان دا سند بلکی وو راغلیو مونگتا قالو نو بوی دی خا راغلیو و تاسو نو مندلی فدعو نو زین آوازو که اخبل خدایانو تا وما دعاو الكافرین الا فی دلال او نبوی آواز دا کافرانو مگر پا گم رہے کیا